LDK, Hi-Fi Banda. Czasem zrozumieć to wszystko jest tak trudno i ciężko sobie wmówić, że życie jest próbą, że ktoś ułożył ten plan precyzyjnie. Kiedy odchodzą szybko ci, którzy żyli tak niewinnie, co boli to, że musisz tkwić bezczynnie w faktów niewoli, w wiecznym memento mori. Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich. Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić. Twarze z przeszłości spacerują po mojej głowie. Twarze, o których nie chcę i nie umiem zapomnieć. Niektórych spraw nigdy już nie będę mógł zmienić. Z nie wszystkimi byliśmy do końca rozliczeni. Za mało odwagi, by czasem wprost coś powiedzieć, ale ambicja brała górę, by zostawić to dla siebie. A dziś za późno, nie umiem tak głośno krzyczeć, żebyście tam, gdzie jesteście, mogli mnie usłyszeć. Co prawda wspomnień nikt nie może mi odebrać, ale i tak boli, że nie możecie być tu i teraz i chodzić ze mną razem po krętych losu ścieżkach, pocieszać po porażkach, cieszyć po zwycięstwach. Razem tak wiele, choć obiektywnie prawie wcale, ale piękna była każda chwila spędzona razem. Odkładam dwa chaby, gaszę światło, kończę frazę i wychodzę na spacer, tym razem sam przez Warszawę. Czasem zrozumieć to wszystko jest tak trudno i ciężko sobie wmówić, że życie jest próbą, że ktoś ułożył ten plan precyzyjnie. Kiedy odchodzą szybko ci, którzy żyli tak niewinnie, co boli to, że musisz tkwić bezczynnie w faktów niewoli, w wiecznym memento mori. Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich. Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić. Tysiąc osób wyjedzie, tysiąc osób nie wróci. Tysiąc osób ma sposób, ty nie musisz nic mówić. Pomyśl o wczoraj, dziś, jutro może nie być nic. I niech twoje serce pęka, jeśli nie pamiętasz ich. Zaciśnij dłoń, podnieś skroń dla tych kilku chwil, które są jak jeden dom, jedna myśl, jeden rytm. Ty spójrz w oczy matce albo wróć do wspomnień. Jedna miłość to coś więcej niż cokolwiek. Wiem jak było, pamiętam chwile, nie sny. A to czym żyję, to doświadczenie, nie łzy. Spal fotografię, jeśli mówisz prawdę. Pamiętaj, pamięć odbiera kłamcom Bóg za karę. Zabiera ludzi i twarze, by nas nauczyć, że śmierć chodzi z życiem w parze. Ja idę gdzieś, Hi-Fi Banda jak Metallica, The Memory Remains. Czasem zrozumieć to wszystko jest tak trudno i ciężko sobie wmówić, że życie jest próbą, że ktoś ułożył ten plan precyzyjnie. Kiedy odchodzą szybko ci, którzy żyli tak niewinnie, co boli to, że musisz tkwić bezczynnie w faktów niewoli, w wiecznym memento mori. Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich. Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić. Nie muszę widzieć ich twarzy na zdjęciach, żeby pamiętać. Myślę o nich i o tym, że nie zdążyłem się odezwać. Przez okno patrzę w gwiazdy, nad miastem wisi wszechświat. Podobno gdzieś tam jest lepsze miejsce niż ziemia. Podobno, jeśli to prawda, wzrasta prawdopodobieństwo, że dzieli nas czas, nie odległość. Od dzisiaj nic na pewno. Otwieram okno, oczy zamyka senność. Smutek z dymem wylewam, zbudza na zewnątrz snu. Widzę ich twarze, jakby byli wciąż tu. Brak mi słów, każdego z nas osądzi ten sam Bóg. Każdy błądzi tutaj wśród dróg decyzji. Każdy chce dążyć do precyzji, zapominając gdzie jest cel. Nikt i nic nigdy nie zmieni tego jak jest, wiesz. Nikt z nich nie przewinie czasu wstecz. Widzę ich twarze pośród porozrzucanych zdjęć. Nie patrzę na nie, w sobie zostawię żywą pamięć. Ostatnie piętro gdzieś w Warszawie. Had Hades, Diox Eldo, to na pewno po nas zostanie. Zostanie, zostanie. Czasem zrozumieć to wszystko jest tak trudno i ciężko sobie wmówić, że życie jest próbą, że ktoś ułożył ten plan precyzyjnie. Kiedy odchodzą szybko ci, którzy żyli tak niewinnie, co boli to, że musisz tkwić bezczynnie w faktów niewoli, w wiecznym memento mori. Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich. Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić.